100%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, piątek, 18 października, minęła 15. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Przepisy o korytarzu życia i jeździe na tzw. suwak, jednomyślnie przyjęte przez Senat. Sąd uchylił decyzję komisji weryfikacyjnej w sprawie dwóch nieruchomości na warszawskim Powiślu. Władza w Rosji opiera się na kłamstwach, korupcji i wojnie, mówi lider partii Jabłoko. Senat dziewiątej kadencji przechodzi do historii. Pół godziny temu zakończyło się ostatnie posiedzenie Izby. W budynku parlamentu jest Tomasz Marciniuk. Tomku, czym zajmowali się dziś senatorowie? Wśród ustaw, które jednogłośnie uchwalił Senat, była nowelizacja kodeksu drogowego wprowadzająca obowiązek jazdy na tzw. suwak oraz tworzenia korytarzy życia. Senatorowie znowelizowali też kodeks karny i kodeks postępowania cywilnego, wprowadzając karę do 5 lat więzienia dla osób, które za korzyść majątkową decydują się oddać w nielegalny sposób do adopcji własne dziecko. Wicemarszałek Senatu Maria Koc mówi, że to odpowiedź na rosnącą liczbę tego typu zachowań. I media co jakiś czas o tym informowały i zdawaliśmy sobie sprawę, że jest taka szara strefa, w której dochodzi do nielegalnych adopcji. Zresztą no tutaj nawet się szacuje, że to jest kilka tysięcy takich przypadków w skali roku. Oczywiście jest to sytuacja patologiczna, trzeba było to uporządkować, stąd taka inicjatywa. Senatorowie przyjęli też specjalną uchwałę, w której złożyli gratulacje i wyrazy uznania laureatce literackiego Nobla Oldze Tokarczuk. Dla 43 spośród 100 senatorów były to ostatnie głosowania, bowiem nie znajdą się w Senacie 10 kadencji. Ta rozpocznie się 12 listopada. Mówił Tomasz Marciniuk, dziękujemy za relację. Jeśli chcemy więcej Europy, wolnego i wspólnego rynku, musimy przeznaczyć na to środki, mówił dziś w Brukseli Mateusz Morawiecki. Premier podczas drugiego dnia szczytu Unii mówił też o konieczności wyrównania dopłat dla rolników ze środkowej Europy, a przede wszystkim z Polski, a także o Funduszu Spójności i jego wadze dla rozwoju gospodarczego wspólnoty. Decyzja Komisji Weryfikacyjnej w sprawie działek przy ulicy Szarej i Czerniakowskiej uchylona przez Wojewódzki Sąd Administracyjny. O reprywatyzacji zdecydowano 9 lat temu. Maciej M. miał tam postawić wieżowce. Roszczenia do nieruchomości kupił za 1% jej wartości. Komisja unieważniła reprywatyzację z powodu rażącego naruszenia prawa. Sąd się z tym nie zgodził, mówił sędzia Dariusz Chaciński. Przy wydawaniu decyzji reprywatyzacyjnej przez prezydenta miasta stołecznego Warszawy w 2010 roku z tych powodów, o jakich tutaj wspominała komisja, czyli z powodu nieuwzględnienia czy niebadania przesłanki posiadania i z powodu niewspółmierności świadczeń, nie możemy mówić o rażącym naruszeniu prawa. Sąd nie wykluczył jednak, że mogą być inne podstawy do uchylenia decyzji reprywatyzacyjnej. Wyrok jest nieprawomocny. W przededniu Narodowego Dnia Pamięci Duchownych Niezłomnych w Pałacu Prezydenckim odbyła się niezwykła lekcja. Uczestniczyli w niej świadkowie historii i licealiści, którzy wysłuchali opowieści o Jerzym Popiełuszce, Sylwestrze Zychu i Władysławie Gurgaczu. Sekretarz stanu w kancelarii prezydenta Wojciech Kolarski podkreślił szczególną rolę kapłanów w czasach PRL. Byli liderami wspólnoty, którzy działali w imieniu tej wspólnoty, która nie była wspólnotą wolną, była pozbawiana niepodległego państwa. Kapelan internowanych ksiądz Jan Sikorski wspominał msze za ojczyznę odprawiane przez błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszko. To była czysta Ewangelia, pokazanie tego, kim jest człowiek, pokazanie tego władzą, że prawdą się trzeba kierować, a nie mafijnymi różnymi metodami, że człowieka trzeba szanować. Lekcja RP to projekt Kancelarii Prezydenta. Polega na organizacji spotkań z młodzieżą, podczas których z udziałem ekspertów dyskutuje się o polskiej historii. Przemysław Lis, Polskie Radio. Władza w Rosji opiera się na kłamstwach, represjach, korupcji i wojnie, mówi Grigorij Jawliński, lider partii Jabłoko. Opozycyjny polityk odniósł się do niedawnej wypowiedzi jednego z kremlowskich doradców, Władysława Surkowa, który stwierdził, że putinizm jest doskonale się sprawdzającą metodą kierowania państwem. W ocenie Grigorija Jawlińskiego putinizm jest konstrukcją taktyczną nastawioną na stworzenie państwa mafijnego. Korupcja, kłamstwa, wojna, ludzie wsadzani do łagrów i bici na wiecach. Tak polityk partii Jabłoko scharakteryzował system rządów obowiązujący w Rosji. Jawliński oświadczył, że putinizm to dławienie wolności, sianie strachu, zdrady i ignorowanie międzynarodowych praw oraz konfrontacja z rozwiniętymi państwami. Jednocześnie oskarżył obecne władze Rosji o złodziejskie odbieranie

Połączenie jazzu i muzyki elektronicznej, często opartej na konstrukcji dubstepu, ale jak można było przed momentem usłyszeć, wykorzystującej także elementy minimal music. Takie stylistyczne przecięcia gwarantuje Submotion Orchestra i cały katalog płyt tego zespołu, który poniekąd wyznacza nasz wspólny czas do godziny 16, ponieważ na nasze dzisiejsze spotkanie wybrałem muzykę przecięć. Muzykę często czerpiącą z różnych tradycji, filozofii i muzykę powstającą z wykorzystaniem najrozmaitszych technik. Przykładem takiego podejścia jest Francesco Tristano, kompozytor i wybitny pianista, który przed laty bardzo często gościł w trakcie naszych piątkowych spotkań, jeszcze wtedy w tonacji trójki, a dziś jego muzyka pojawi się w anagramie, ponieważ w listopadzie ten pianista odwiedzi nasz kraj i pojawi się w Polsce w ramach drugiego Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Europy Środkowo-Wschodniej Eufonie. Tristano przedstawi publiczności swoją interpretację muzyki Wojciecha Kilara w opracowaniu na fortepian i elektronikę. Przez spory okres Francesco zajmował się muzyką Bacha, publikując nagrania w prestiżowej Deutsche Grammophon. Związany jest również z francusko-niemiecką wytwórnią Infine, na łamach której dwa lata temu pojawiły się świetne transkrypcje muzyki Carla Craiga. Zresztą przedstawicieli spod znaku Detroit Techno, z którymi współpracował, jest znacznie więcej, bo może przypomnę, że w 2016 wytwórnia Transmat wydała album Surface Tension, gdzie znalazły się utwory kolejnej ważnej postaci Motor City, czyli Derricka Maya. A wracając do Tristano, to przez najbliższy miesiąc będę wracał do jego twórczości, bo mam wrażenie, że zajmując się zarówno techno, jak i muzyką klasyczną, od lat daje muzyce wiele świeżego powietrza, no i takiego nietuzinkowego podejścia do kompozycji. Tak jak na płycie Idiosynkrazja, której producentem wykonawczym był wspomniany już dzisiaj Carl Craig. Thank you. Z roku bodaj 2009. Idiosynkrazja Francesco Tristano, który w drugiej połowie listopada na festiwalu Eufonie będzie interpretował muzykę Wojciecha Kilara. A dziś 18 października i kilka ciekawych premier płytowych, wśród których między innymi nowa płyta Floating Points Crash. I z tym albumem zmierzymy się w nocy z soboty na niedzielę w potrójnym paśmie przenoszenia. A teraz proponuję nieco mniej wysublimowaną muzykę spod znaku holenderskiego trio Crack and Smack. Dziś bowiem premiera płyty Pleasure Center. Dla wszystkich fanów disco XXI wieku, dla wszystkich miłośników elektronicznej muzyki tanecznej spod znaku m.in. House Music, w programie trzecim w dniu światowej premiery fragmenty albumu Pleasure Center. Crack and Smack, wpatrzony w tradycję, no i mam wrażenie doceniający brzmienie starych syntezatorów. Bye. know I said I meant it, but I was so unsure. Didn't know who I was or what I even stood for. Posing like we're living, confused reality or fiction. Yeah, I made my fair share of mistakes, but ain't no need to be unforgiving. Yeah, it's a brand new day. Hey, it's a better man. Vibes up so high, we making constellations shake. Truly amazing, harmonies embracing. Stars become galaxies, the whole universe is inside of me, inside of me, inside of me. Z opublikowanej dziś płyty Pleasure Center, Crack and Smack w utworze Soul Liberator. Dziś w radiu, a pod koniec lutego 2020 roku na głównej scenie festiwalu Snowfest w Szczyrku. Kapitalna energia, dobrze łącząca się w moim przekonaniu z tym pięknym jesiennym słońcem. Równie energetycznie, ale z zupełnie innym napędem od kilkudziesięciu lat prezentuje się utwór umieszczony w trailerze dokumentu o Milesie Davisie. Bird of the Cool to tytuł tego filmu prezentowanego do końca października w wielu polskich kinach. Ciekawostką jest jednak to, że ów utwór wcale nie pochodzi z płyty, do której odwołuje się obraz Stanleya Nelsona, a do albumu Rok Młodszego, opublikowanego w 1958 roku. Przed Państwem tytułowy Milestones. Milestones i tytułowe nagranie z albumu, na którym pojawili się John Coltrane na saksofonie tenorowym, na alcie Julian Cannonball Adderley na kontrabasie, Paul Chambers, Philip Judd Jones na perkusji, Red Garland przy fortepianie i oczywiście Miles Davis na trąbce. Rok 1958. To był już czas, kiedy fani jazzu z jednej strony popatrywali zarówno na skład Milesa, ale też na zespół wspomnianego Johna Coltrane'a. No bo może przypomnę, że rok wcześniej ukazała się płyta Blue Train, na której także słychać Philly Jonesa, ale też Paula Chambersa. A wspominam właśnie o Trainie, no bo jak Państwo doskonale wiedzą, pod koniec września ukazała się płyta Blue World z niewydanym wcześniej nagraniem zarejestrowanym w 1964 roku. Przed nami klasyczny kwartet Traina i wydane po latach utwory zachowujące klimat tego wszystkiego, co działo się w studiu. Ajajaj. Village Blues. Utwór w pierwotnej wersji znalazł się na płycie Coltrane Jazz w roku 1961, a wybrzmiała muzyka opatrzona dopiskiem Take Two pochodzi z taśmy nagranej 3 lata później. No i znowu za sprawą głosu z reżyserki przenosimy się do roku 64, aby posłuchać kompozycji, od której zaczerpnięto tytuł wydanej niedawno płyty. Thank you. kontrabasie Jimmy Garrison, na perkusji Elvin Jones, przy fortepianie McCoy Tyner i na saksofonie tenorowym John Coltrane z pomarańczowej płyty, impulsowej pomarańczowej płyty Blue World. I tak sobie myślę, że właściwie czuję dużą ekscytację, ponieważ tak jak od wielu lat twórczość Milesa Davisa po prostu we mnie wchodzi, wchłaniam ją. I absolutnie rozumiem, kiedy tylko słyszę pierwsze takty, pierwsze utwory, których wcześniej nie słyszałem, nie poznawałem. Tak w przypadku Traina jest inaczej. I ekscytuje mnie to, że ta przygoda z jego muzyką cały czas dopiero przede mną. Anagram Margana. Idźmy w ten jazz, idźmy, a teraz za sprawą 50 lat wytwórni ECM, półwiecza, w trakcie którego opublikowano ponad 1600 tytułów. Manfred Eicher to mózg tego całego pięknego przedsięwzięcia. Prezentuję Państwu w miarę regularnie płyty, które ukazały się w ciągu tego półwiecza. Dziś album z początku lat 70. Album, na którym po raz pierwszy w ECM-ie pojawił się Chick Corea. mam wrażenie, że to brzmieniowe, że to brzmieniowy znak czasu, bo kiedy słucham płyt ECM opublikowanych w XXI wieku, na których brzmi tylko i wyłącznie fortepian, no to ten fortepian z XXI jest jak żyleczka. A ten jakiś taki ciepły, jakiś taki bardziej plastyczny. Piano Improvisations to tytuł tego albumu, albumu z roku 1971. Albumu Chicka Corea, młodziutkiego wtedy muzyka, który no, stał na rozdrożu, bo nie do końca wiedział, jak pokierować swoją karierą. Mówi się, że Piano Improvisations to album, na którym pojawiły się tylko i wyłącznie szkice. No ale państwo przyznają, że jeśli patrzy się na liście tańczące w tym pięknym słońcu, to właściwie takie szkice jak najbardziej wystarczą. No dobrze, ale jeśli szkice, to może powiem, że ten szkielet pojawia się również na innych płytach z udziałem Chicka Corea, nieco młodszych, płytach z serii z zespołu Return to Forever. No a sam Chick Corea właśnie tutaj jawi się na tym albumie jako gentleman, który postanowił zarejestrować recital. Wróć, to nie on postanowił, namówił go Manfred Eicher do tego, żeby zarejestrować taki album, na którym brzmi tylko i wyłącznie fortepian. Chick Corea, Chick, Chick, Chick, Chick Corea. Bardzo państwu dziękuję za wspólnie spędzony czas. Do usłyszenia w Radiowym Domu Kultury oraz w potrójnym paśmie przenoszenia w nocy z soboty na niedzielę. Życzę dobrego weekendu. Ogłoszenie społeczne. Jaś zrobił swój pierwszy krok w życiu. Tomek usłyszał głos swoich rodziców. A Martynka zobaczyła, jak wygląda świat. Kolejne dzieci czekają na swoją szansę. Ja chciałabym spotkać się z jakąś słynną piosenkarką. Masz moc. Podaruj lepsze życie. www.przyszłośćdladzieci.org.